hem arribat, som teoria del quart. Tres, quatre, aquí en tens xampan. Tot això perquè serà el quart que té dos síl·labes i tant que podràs. Per això nosaltres traiem el drap i ens quedem amb el quart i tot sortirà. Per això ens diem teoria del quart. No et quedis parat, pots a treballar. Sabem que el teu cos necessita despertar. Per això estem aquí, per això hem arribat. Venim a liar-nos si ho havíeu dubtat. No et quedis parat, pots a treballar. Sabem que el teu cos necessita despertar. Per això estem aquí, per això hem arribat. Som teoria del quart. El nostre, i és que la és història, el demà és un misteri i l'avui és un regal.